sklepach muzycznych oraz na stronie www.sklep.polskieradio.pl. Patron medialny, program Drugi Polskiego Radia. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny oraz ARI, Canon, Mercedes Auto Fredik, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 listopada, minęła 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o biało-czerwonym marszu, który przejdzie ulicami stolicy 11 listopada zamiast Marszu Niepodległości, wolnym 12 listopada i najpopularniejszym słowie 2018 roku w Wielkiej Brytanii. Zamiast organizowanego przez narodowców Marszu Niepodległości, organizowany przez rząd pod patronatem prezydenta biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowych. Taka decyzja zapadła podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Podczas spotkania ustalono, że zgodnie z propozycjami środowisk kombatańskich zostanie zorganizowany marsz, wspólny biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowych. Drodzy Państwo, jak każda uroczystość państwowa, marsz będzie objęty patronatem narodowym przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Samą organizacją marszu zajmie się rząd Rzeczypospolitej Polskiej. O ustaleniach prezydenta i premiera poinformował rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. W ten sposób Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki odpowiedzieli na zakaz organizacji Marszu Niepodległości przez środowiska narodowe, które wydała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Powód? Względy bezpieczeństwa. Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Stołecznego Ratusza Ewa Gawor argumentowała. Dosyć takiej samowoli na marszach, którego uczestnicy zakłócają porządek publiczny i zagrażają bezpieczeństwu innych osób, w tym warszawiaków. Ciągle słyszeliśmy o tym, że lepiej nic nie robić, bo mogą nam zdemolować miasto, że mogą podjąć jakieś niebezpieczne działania. To znaczy, że jest przyzwolenie na bezprawne działania. Narodowcy jednak nie składają broni, zapowiadają, że mimo zakazu pochód i tak się odbędzie, być może w innej formie. Zapowiedzieli również złożenie do sądu odwołania od decyzji stołecznej. Prezydent mają na to czas do jutra. Prezydent podpisał uchwaloną dziś przez Sejm ustawę z poprawkami Senatu i 12 listopada będzie świętem narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To będzie dzień wolny dla większości osób. W najbliższy poniedziałek będą obowiązywały przepisy o ograniczeniu handlu takie jak w święta i niektóre niedziele, czyli otwarte będą te sklepy, w których za ladą stanie właściciel. Pracować mają także publiczne szpitale, ambulatoria i apteki. O sejmowej debacie Karol Darmoros. Opozycja przekonywała, że 12 listopada jako dzień wolny od pracy jest wprowadzany zbyt późno i w chaotyczny sposób. Loteria. Kto pracuje, kto ma wolne. A w ustawie o ograniczeniu handlu brak jest daty 12 listopada. Osoby, którym zostały odwołane na mocy tej ustawy rozprawy, dowiedzą się o tym we wtorek. No brawo! Podkreślali Joanna Frydrych z PO i Adam Szłapka z Nowoczesnej. Z kolei partia rządząca mówi o potrzebie godnego uczczenia stulecia odzyskania niepodległości. Wicepremier Piotr Gliński przekonywał, że program obchodów wart 240 milionów złotych jest rozłożony na lata. Będzie jeszcze 22 koncerty z polską muzyką na 22 scenach świata od Melbourne po Nowy Jork. I proszę nie obrażać polskich artystów i tych ludzi, którzy pracują nad tym zespołem, żeby pokazać Polskę całemu światu. A w ramach obchodów w poniedziałek 12 listopada w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbędzie się premiera filmu Niepodległość, stworzonego z materiałów archiwalnych. Karol Dermoros, Polskie Radio. Około 2000 ludzi demonstrowało wieczorem w Hamburgu przeciwko wiecowi przeciwników kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Zorganizowanemu przez Sojusz Merkel musi odejść. Doszło do starć z policją, ale nie ma informacji o zatrzymaniach ani o poszkodowanych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że chciałby spotkać się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem na początku przyszłego roku. Zdaniem amerykańskiego przywódcy negocjacje z reżimem na temat rozbrojenia nuklearnego idą w dobrym kierunku. Donald Trump deklaruje chęć spotkania z Kimem, mimo że w ostatniej chwili odwołane zostało spotkanie szefa amerykańskiej dyplomacji Mike'a Pompeo z Kim Jong-cholem, najbliższym współpracownikiem przywódcy Korei Północnej, które było zaplanowane na jutro w Nowym Jorku. Według AFP, która powołuje się na ekspertów, odwołanie spotkania Pompeo z Kim Jong-cholem może oznaczać, że relacje Waszyngtonu i Pjongjangu nie są wcale tak dobre, jak mówi prezydent Trump. Single use, czyli jednorazowego użytku. Według redakcji brytyjskiego słownika Collins to słowo roku 2018 na Wyspach. Adam Dąbrowski. Jednorazowe sztućce, kubki i talerze stały się w tym roku na Wyspach symbolem zniszczenia środowiska i szerokiej debaty na temat tego, jak temu zapobiec. To zresztą nie jedyny akcent ekologiczny. Na liście jest też plogging, czyli jogging połączony ze zbieraniem śmieci. Druga pozycja ma związek z niekończącą się epopeją brexitową. Backstop, czyli brexitowy plan awaryjny dotyczący granicy w Irlandii. Najniższe miejsce na podium? Flosk, popularny w internecie taniec. W zestawieniu jest też gammon, czyli wędzona szynka, ale nie w oryginalnym znaczeniu, bo w znaczeniu dickensowskim. W Nicholasie Nickleby użyta jest jako belga wobec niejakiego pana Greg Spirego. W tym roku słowo zaczęło być popularne znowu, gdy użył go jeden z pisarzy, aby skrytykować część bardziej konserwatywnych zwolenników wyjścia z Unii. W zeszłym roku na szczycie znalazło się fake news, a wcześniej słowo popularne i dziś. Brexit means Brexit. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy mgły ograniczające miejscami widzialność do 100 metrów, słaby deszcz na Podlasiu, na termometrach przeważnie od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 22 przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Trójka na poważnie. Powracamy dziś do wyśpiewanej przez Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka historii Polski, czyli do ich autorskiej płyty Nieugięci i Niepokorni 1914-1921. Autorzy przypominają najważniejsze historyczne wydarzenia tamtych lat i bohaterów zmagań o wolną Polskę. Nieprzypadkowo autorzy zwrócili się do historyka profesora Wiesława Jana Wysockiego, który opatrzył płytę okolicznościowym komentarzem. Czytamy w nim, że autorzy, opiewając tamten wielki czyn, czyli cud odrodzenia państwa polskiego, prezentują swoistą pedagogikę dumy z polskości oraz żarliwe przekonanie, że wolność jest droższa od życia. W studiu Trójki na poważnie twórcy unikatowej płyty wydanej na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz profesor Wiesław Jan Wysocki. Serdecznie zapraszam do 23. Od lat się spieramy, Piłsudski czy Dmowski, komu zawdzięczamy odrodzenie Polski, który z nich w strategii miał celniejszą myśl, byśmy niepodlegli świętowali dziś. A ci, co poświęcali się, powtarzali, że do niepodległości wiedzie wiele dróg. Dobrze byś najprościej do niej dotrzeć mógł. Nawet jeśli twoja droga kręta jest, będziesz stawał w bojach patrioty krest. Do niepodległości dotrzesz z wielu stron, z każdej miejscowości zabrzmi zwierzy dzwon. Dotrzesz z prawej strony, z lewej może też, bądź nieustraszony, walcz i w Boga wierz. Bądź nieustraszony i świadectwo daj, jak szanować kraj, jak bić się o kraj. Do dzisiaj wyników końcowych nie znamy, sporu romantyków z pozytywistami. Lepszy serca poryw czy codzienny trud łączy te wybory, polska wiara w cud. A ci, co narażali się, powtarzali, że do niepodległości jedzie wiele dróg. Dobrze byś najprościej do niej dotrzeć mógł. Nawet jeśli twoja droga kręta jest, będziesz stawał w bojach patrioty test. Do niepodległości dotrzesz z wielu stron, w każdej miejscowości zabrzmi zwierzy dzwon. Dotrzesz z prawej strony, z lewej może też, bądź nieustraszony, walcz i w Boga wierz. Bądź nieustraszony, świadectwo daj, jak szanować kraj, jak bić się o kraj. Choć często mnożymy wewnętrzne problemy, po polsku myślimy, po polsku czujemy, bo łączy nas przecież wspólnota duchowa. Polacy, wy wiecie, jak godność zachować. A jeśli znowu będzie źle, powtórzymy, że do niepodległości wiedzie wiele dróg. Dobrze byś najprościej do niej dotrzeć mógł. Nawet jeśli twoja droga kręta jest, będziesz zawał w bojach patrioty test. Do niepodległości dotrzesz z wielu stron, w każdej miejscowości zabrzmi zwierzy dzwon. Dotrzesz z prawej strony, z lewej może też. Bądź nieustraszony, walcz i w Boga wierz. Bądź nieustraszony i świadectwo daj, jak szanować kraj, jak bić się o kraj. Do niepodległości jedzie wiele dróg. Dobrze byś najprościej do niej dotrzeć mógł. Nawet jeśli twoja droga kręta jest, będziesz zdawał w bojach patrioty test. Do niepodległości dotrzesz z wielu stron, w każdej miejscowości zabrzmi zwierzy dzwon. Dotrzesz z prawej strony, z lewej może też. Bądź nieustraszony, walcz i w Boga wierz. Bądź nieustraszony i świadectwo daj, jak szanować kraj, jak bić się o kraj. Bądź nieustraszony i świadectwo daj, jak szanować kraj, jak bić się o kraj. Kto słuchał dwa tygodnie temu naszej audycji z udziałem Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka, to może pamięta, że tą właśnie piosenką kończyliśmy nasze spotkanie, a teraz rozpoczynamy. Do niepodległości. Jak szanować kraj, jak bić się za kraj. Do niepodległości wiedzie wiele dróg. Autorzy w studiu, ale przede wszystkim witamy serdecznie profesora Wiesława Jana Wysockiego, który ma też swój udział w wydaniu tej płyty, bo z pewnością rozmawialiście pewnie z profesorem wielokrotnie na tematy historyczne, jak ująć je w tej wersji piosenkarskiej. No a profesor jeszcze tu napisał ciekawy wstęp, w którym użył sformułowania pedagogika dumy. No to coś nowego. Panie profesorze, chce pan po prostu wymazać ze słownika polskiego określenie pedagogika wstydu. Chcę, bo była to działalność wybitnie szkodliwa dla Polaków. I co więcej, potrzeba budowania społeczeństwa niepodległego, po to, żebyśmy naprawdę mogli być dumni i z siebie, ze swojego pokolenia i z Polski. Setna rocznica odzyskania niepodległości nas zobowiązuje do tego. Myśmy dwa razy w tym okresie doszli do wolności, tylko że tamto pokolenie roku 18 miało świadomość niepodległości. Oto już w lutym 19 roku, kiedy zbiera się Sejm, oni stwierdzili, że mimo tych wielu lat przerwy w ciągłości państwowej Polski, oni są kontynuacją pierwszej Rzeczpospolitej. A my 27 lat od tych różnych zmian, jakie w Polsce nastąpiły, ciągle mamy pępowinę komunizmu, PRL-u. Jesteśmy z nią powiązani i to jest dramat dzisiejszy. W setną rocznicę odzyskania niepodległości my nie mamy świadomości niepodległościowej. Tak. No, paradoksalna sprawa. Nie mieliśmy własnego państwa, ale mieliśmy już elity, które się szykowały do przewodzenia państwu, które żyły na obczyźnie wśród niesprzyjającej atmosferze, w klimatach zaborów. Jak tylko się dowiedzieli, że jest szansa, zajechali, przyjechali, oddali to, co najlepsze Polsce. A tutaj trochę drepczemy w kółko. Dobrze, ale ja już muszę sobie powiedzieć, żebym się więcej nie odzywał. Zatrzymajmy się może jeszcze przy tej pedagogice dumy, która ma zastąpić pedagogikę wstydu. Macie, panowie autorzy, twórcy, świadomość, że pedagodzy protestują przeciwko temu określeniu. Nie chcą łączyć tych znaczeń z pedagogiką. Dlaczego? Pedagogika pojęta jako wychowanie młodych ludzi jest bardzo dobrym słowem do tego, żeby kształtować świadomość, bo z wychowania młodych ludzi później powstają, mądrego wychowania młodych ludzi powstają później piękne postawy ludzi, którzy potrafią walczyć o niepodległość, walczyć o Polskę i dawać świadectwo tak, jak właśnie dawali świadectwo niepokorni, dając podstawy polskiej niepodległości w 1918 roku. To przecież oni rozpoczęli walkę. Tak samo przed zdobyciem niepodległości w 1989 roku też przecież mieliśmy całą rzeszę młodych ludzi, wspaniale wychowanych na pedagogice niepodległości. Z tym, że pedagogice, którą nam dawali nasi rodzice i nasi krewni czy przyjaciele, bo przecież niekomunistyczne państwo i niekomunistyczne szkoły. Pewnym paradoksem jest to, że II Rzeczpospolita trwała 20 lat i potrafiła poradzić sobie z problemami, z którymi my nie potrafimy sobie poradzić przez lat prawie 30. No tu muszę zaprotestować, bo ja ciągle widzę II Rzeczpospolitą do 90 roku, do grudnia 90 roku, kiedy to ostatni prezydent II Rzeczpospolitej, Ryszard Kaczorowski, przekazywał insygnia wolnej Polski. I to jest ten moment. Tak jak, od strony formalno-prawnej, bo jeśli dotkniemy, ale, komu przekazywał, to z tym mamy problemy. To jest rzeczywiście problem. Tylko pamiętajmy o tym, że była emigracja niepodległościowa przez 50 lat i ona też nas kształtowała. My, tak jak w roku 18 była ta czwarta dzielnica, emigracja, tak teraz mieliśmy też tę emigrację niepodległościową z drugiej jej Rzeczpospolitej. Mhm. Tak, panie profesorze. W ogóle mam takie wrażenie, że różni ludzie uważają, że nie należy łączyć różnych rzeczy ze sobą. Nie należy łączyć polityki z moralnością, nie należy łączyć historii z logicznym myśleniem. Nie należy łączyć, nie należy wyciągać wniosków z tego, co się kiedyś działo. I w ogóle nie należy łączyć. Dlatego, jak ktoś mi mówi, że nie należy, że nie trzeba mówić o jakiejś pedagogice wstydu czy czymś. No rzeczywiście fajnie by było o tym nie mówić, tyle że ona jest. To jest pedagogika przekory. Nie, tylko że ona jest. Tak. I w związku z tym, jeżeli ona jest, jeżeli została stworzona ta pedagogika wstydu, a została stworzona. Przecież jakiś bydlak powiedział o tym, że Polska to jest taka brzydka panna, która jakby nie bardzo może się znaleźć męża. Jeszcze inny powiedział, Polska to nienormalne. Wiemy, o kogo chodzi. Tak, nie. No, ja mówię o Bartoszewskim akurat. To jest drugi problem, to jest drugi problem taki, że skoro ta pedagogika wstydu powstała, to ja żądam antidotum. Tak jak na jad węża się używa odtrutki, tak na pedagogikę, na pedagogikę wstydu musi powstać coś, co jest pedagogiką dumy, pedagogiką twardego kochania Polski. Ten niski głos należy do Pawła Piekarczyka. Zapytam przez ciekawość, bo wróciłeś dzisiaj z Nowego Jorku. Czy śpiewałeś tam Polakom? Tak. A rozmawiałeś, miałeś okazję porozmawiać, bo przecież to są ci, których Polska wypchnęła właściwie. I to już któreś pokolenie. To 80. roku solidarnościowe, a potem to, które szukało godnej pracy i płacy za granicą. Jaka jest atmosfera? Chcą wracać? To jest bardzo dobre pytanie. Część z nich chce wracać, część z nich nie chce wracać. To zależy, jak który sobie tam na miejscu ułożył życie. Ale dla mnie najciekawsza jest pewna dysproporcja pomiędzy tym, jak my rozumiemy ten okres nieugiętych i niepokornych, mówię o tym naszym programie tutaj w Polsce, a jak go widzą nasi bracia za oceanem. Z ich punktu widzenia niezwykle ważnym elementem, znacznie ważniejszym niż z naszego punktu widzenia, jest kwestia tak zwanego czynu zbrojnego Polonii, czyli Błękitnej Armii i jej wyposażenia. Tam wszyscy powszechnie, to jest powszechna wiedza, tutaj nie. Znają tę historię. Znają tę historię, świetnie. Znają tę historię, żyją nią. Ja przypomnę, że to był taki czas, w którym zarabiało się 15-20, czasami 10 centów na godzinę. kiedy warunki pracy były bardziej przypominające warunki opisane w książkach Emila Zoli niż to, co dzisiaj znamy z pracy. I ci ludzie, którzy jakby rzeczywiście odmawiając sobie często jak przyzwoitego jedzenia, odłożyli, zebrali ponad 5 milionów ówczesnych dolarów po to, żeby wyekwipować armię i wysłali 20 tysięcy młodych, najczęściej tam urodzonych ludzi na tę wojnę. Tak. Będzie o Błękitnej Armii, bo jeden z utworów zatytułowaliście właśnie Błękitna Armia i o niej porozmawiamy. Proszę Państwa, profesor Wiesław Jan Wysocki, Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk. No ale mamy do odrobienia nasz program historyczny. W końcu zaproponowałem, informowałem, że będzie to wyśpiewana historia Polski. To może zacznijmy od dwóch bardzo ważnych postaci, dwóch polityków, o których narosło mnóstwo legend, zafałszowań. Piłsudski, Dmowski. Będę po tym utworze prosił o pewne dopowiedzenia. Bóg wcisnął nas pomiędzy wrogów, ale chcąc nam wyrównać szkodę, abyśmy wciąż ufali Bogu, cielnym uczynił nas narodem. Kto z wrogów był nam bardziej wrogi? Różnie się w dziejach układało. Na polskiej ziemi polskich mogił zostawił każdy wróg niemało. Czy z Rosją iść przeciwko Niemcom, czy z Niemcem na układy chodzić? Piłsudski z Dmowskim tu poświęcą na rozmyślania setki godzin. Ale łączyło obu panów myślenie polską racją stanu. Ale łączyło obu panów myślenie polską racją stanu. Toczono spory w Polsce spore o kurs wojenno-strategiczny. Koncepcji sprzecznych był motorem stwórcy żart geopolityczny. Zło wybrać mniejsze nie jest prosto. Trudniej wyjaśnić to żołnierzom. Najgorzej zaś, gdy Berlin z Moskwą przeciwko Polsce się sprzymierzą. Świadomi gier zaborców drańskich chcieli swą wykorzystać chwilę. Piłsudski nie był progermański, a Dmowski nie był rusofilem. Ale łączyło obu panów myślenie polską racją stanu. Ale łączyło obu panów myślenie polską racją stanu. Rozwagą jest, a nie cynizmem, gotowość do taktycznej zmiany. W świadomej walce o ojczyznę nie mogą istnieć sztywne plany. Najskuteczniejsi politycy działają zgodnie z koniunkturą, aby ich kraj na szachownicy zwycięskiej armii był figurą. Gdy po wiedeński świat się walił i nowych rozdań przyszła kolej, Piłsudski z Dmowskim odegrali bezcenne, niezamienne role. Obaj dokładnie rozumieli pułapki śliskiej dyplomacji. Mimo różnic obaj mieli w swoich ocenach wiele racji. Piłsudski wdychał pył bitewny, Dmowski brylował na salonach. W układach zmiennych i niepewnych każdy zadanie swe wykonał. Zawsze łączyło obu panów myślenie polską racją stanu zawsze łączyło obu panów. Myślenie polską racją stanu. To był utwór Piłsudski i Dmowski. Grali, śpiewali Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk, a ja pytam profesora Wiesława Wysockiego, co to jest, czym była, zacznijmy od tego, czym była wtedy dla nich, dla Piłsudskiego i Dmowskiego, polska racja stanu. Polska racja stanu. Chyba skoro ich łączyła, można powiedzieć, że to jest ta służba Polsce. Jest taka scena zapisana przez Stefana Żeromskiego z roku 1911, kiedy to Piłsudski odwiedza Żeromskiego w Zakopanem. Rozmawiałem przez parę godzin o Polsce. To znaczy, głównie mówi Piłsudski. Siedząc w kalesonach, bo jedyne portki służąca reperowała. Natomiast Żeromski jest zafascynowany, bo Piłsudski mówi o Polsce, jakby ona istniała. To jest 11 rok. I jaką trzeba mieć wiarę, żeby tak mówić z takim ogniem o Polsce, która dopiero będzie. Ja myślę, że do podobnej sytuacji dorastał Dmowski w momencie, kiedy się rozsypał carat i kiedy on znalazł miejsce na zachodzie i zaczął myśleć, że można stworzyć w przeciwieństwie do walki orężnej Polskę w oparciu o państwa zachodnie, czyli dyplomacją. I to było do dopełnienie, bo w pewnym momencie obaj panowie współgrali ze sobą. Ten słynny list Piłsudskiego, drogi panie Romanie, jest potwierdzeniem tego. Wprawdzie odpowiedzi nie było, ale jednocześnie wcześniej do Komitetu Narodowego przyjął przecież Dmowski brata Piłsudskiego, myślę tu o Bronisławie, który zresztą skądinąd był człowiekiem, który znał języki i potrafił się pisać, wspierać te memoriały, które oni w imieniu Komitetu Narodowego składali w różnych instytucjach w państwach zachodnich. I to było to wspieranie się. Dlaczego Dmowski nie zrobił kariery państwowej? Był ministrem i bardzo szybko zrezygnował po paru miesiącach, bo minister musiał przychodzić na godzinę 8, podpisywać mnóstwo faktur, natomiast go to nudziło. To był człowiek wielkiej koncepcji. I tu się jest jakby zagadka, dlaczego nie był urzędnikiem państwowym, nawet wysokiej rangi, ale spełniał tę misję, którą w pewnym okresie miał okazję realizować na rzecz Polski. I tutaj obaj byli jakby... Tak, ale z drugiej strony przecież Piłsudski, gdyby był na miejscu Dmowskiego w Wersalu w czasie tych rokowań, przemówień, uroczystości różnych, czy dałby sobie tak dobrze radę jak Dmowski, który operował dwoma językami, był wybitnym erudytą, prawda? I parę godzin potrafił tłumaczyć, przemawiać w obu tych językach, po angielsku i po francusku. Tak. Ale jednocześnie przecież składał te olbrzymie memoriały. Piłsudski był człowiekiem raczej czynu. Mamy parę jego wystąpień na arenie międzynarodowych, na arenie międzynarodowej, ale są to dosyć takie bardzo znaczące też słowa, choćby jak do premiera Litwy Waldemarasa: panie Waldemaras, pokój czy wojna? I to też jest bardzo skuteczne. Tak. Może skuteczniejsze od tego, co mówił wcześniej w wielogodzinnych przemówieniach Dmowski. Tak. Panowie, zwracam się do twórców płyty i tego utworu Piłsudski-Dmowski. Wpadliście od razu na ten pomysł, żeby przedstawić ich razem jako tych myślących w kategoriach polskiej racji stanu, czyli co? Kończy się dla naszego pokolenia przeciwstawianie Dmowskiego Piłsudskiemu, bo te sprawy moim zdaniem powinny już należeć tylko do historyków. Znaczy na pewno oni mieli różne koncepcje polityczne i te koncepcje w pewnym sensie pozostały aktualne w poprzednim programie. Już to mówiłem, że Piłsudski, który traktuje Rosję jako tego pierwszego wroga, a koncepcja endecka to jest jednak Niemiec jako pierwszy wróg. Myślę, że to, co łączyło ich politycznie, było także to, że zarówno Piłsudski, który w początkowym okresie stawia na Austrię, jakoś pośrednio na Niemcy, Piłsudski, Dmowski, natomiast na Rosję, to tak naprawdę docelowo jest oparcie się o państwa zachodnie. Prawda, panie profesorze? Jeden i drugi zakładają, że tu Rosja czy Niemcy są jest... tylko środkiem do państw zachodnich. Możemy powiedzieć słowami tego trzeciego, Paderewskiego, że jest to gra na różnych fortepianach. No, bardzo ładnie. Ale docelowo jest ale ta sama melodia. Przez państwa zachodnie. I tak naprawdę oni się spotykają. Docelowo, rzeczywiście różnice między Piłsudskim a Dmowskim ma także charakter temperamentowy, bo przecież Piłsudski rzeczywiście jest bardziej pulpitewny. Tak. Jest to człowiek czynu, tej lapidarności stylu, jak pan profesor słusznie zauważył. W krótkich kilku słowach potrafi zawrzeć wszystko. Dmowski jest salonowiec, filozof. Tak, istnieje przecież filozofia Piłsudskiego, o niej się mało wie, mało kto czyta Dmowskiego. To, co ludzie wiedzą o Dmowskim, to niestety są takie popularne prawdy, często odbiegające od jego istotnej filozofii. No i Paderewski wspomniany, no to on z kolei ściąga Amerykę. Paderewski ma wspaniałe znaczenie. On jest największym ambasadorem polskiej sprawy za oceanem. Tak. A więc rzeczywiście dobre to określenie, ta gra na trzech fortepianach. Tylko, że to Paderewski był tu mistrzem. Prawda. A Piłsudski samouczek. Z tym, że grali tę samą melodię i to jest najważniejsze. Żaden nie fałszował. Nawet jeżeli popełniali błędy przy życiu politycznym, to jest normalne, że jakaś ilość błędów, ale tutaj akurat znakomicie cała trójka trafiła w te same klawisze, bo grali zgodnie. Bo świetnie się uzupełniali. Tak. Był ten człowiek, co był na polu bitewnym i był ten człowiek, co był na salonach. Zresztą Paderewski połączył ten narodowy gabinet, który powstał we Francji pod przywództwem Dmowskiego z krajem. Został premierem. Zresztą jest taka przepiękna anegdota, kiedy to Paderewski leci do Paryża, żeby podpisać traktat wersalski. Wita go premier Clemenceau. Mówi, to pan jest ten genialny muzyk. Tak, jestem kompozytorem i pianistą. A teraz jest pan premierem rządu polskiego. Tak, jestem prezydentem Rady Ministrów. Mój Boże, co za upadek. No więc trzech czołowych przywódców, twórców odzyskania niepodległości wspomnieliśmy już, prawda? To może przejdźmy od razu, Pawle, do Błękitnej Armii. Dobrze? No, dlaczego ja? Dobra, zacznijmy od utworu w takim razie. Świeżo Amerykanów, myślę, że poprzedniego. Nie no, opowiesz o tej wiedzy, którą... Do poprzedniego tematu dodać, że to tu generalnie rzecz biorąc chodzi o podstawowe, znaczy polityka odbywa się pomiędzy takimi podmiotami, które, przynajmniej w Polsce, które uznają niepodległość Polski. Jeżeli ja i mój oponent chcą niepodległej Polski, w której, nie wiem, są jakby w jakiś sposób te koncepcje się różnią, wtedy rozmawiamy na temat polityki. Jeżeli ktoś kwestionuje niepodległość Polski, to już nie jest polityka, tylko zdrada. I to, no, ja jeszcze raz powtarzam, no, żaden z tych wielkich ludzi, ani Piłsudski, ani Dmowski, ani Paderewski, ani Witos, ani Korfanty, ani którykolwiek z nich nie powiedziałby zdania, że nie trzeba budować w Polsce lotniska, ponieważ jest lotnisko w Berlinie. No, nie mówię już o tym, że żaden z nich nie odwołałby Marszu Niepodległości. Ach, to... Tak, to jest prawda. Tak. Nie, no, to już jest kolejne piętro absurdu. Kolejne, dobrze. Proszę państwa, to posłuchajmy tego utworu. Ale teraz ludzie żyją dłużej. Błękitna Armia. Z ziemi francuskiej do Polski jechała armia błękitna. gotowa na obowiązki, uzbrojona i bitna. Jechała po serii debat z emigracji dalekiej, w mundurach w kolorze nieba, pod ojczyzny opiekę. Niepodległa Polska trwa w opowieściach o bohaterach, które każdy Polak zna i mu wokół błyszczy łza i go duma z przodków rozpiera. Tam na zawsze miejsce ma, tam na zawsze miejsce ma błękitna armia Hallera. Drogę przez Niemcy kazano Polakom koleją pokonać, z bronią transportowaną w zaplombowanych wagonach. A oni do kraju jechali, szansy nie lekceważąc, by niepodległość ocalić przed bolszewicką zarazą. Niepodległa Polska trwa w opowieściach o bohaterach, które każdy Polak zna i mu wokół błyszczy łza i go duma z przodków rozpiera. Tam na zawsze miejsce ma, tam na zawsze miejsce ma błękitna armia Hallera. Wyszkoleni wszechstronnie umieli tak uderzyć, że zapamiętał Budionny szturm błękitnych żołnierzy. Spoglądał Bóg łaskawie, jak ostre polskie szable wycinały plugawe, czerwone plemię diable. Niepodległa Polska trwa w opowieściach o bohaterach, które każdy Polak zna i mu wokół błyszczy łza i go duma z przodków rozpiera. Tam na zawsze miejsce ma, tam na zawsze miejsce ma błękitna armia Hallera. Niepodległa Polska trwa w opowieściach o bohaterach, które każdy Polak zna i mu wokół błyszczy łza i go duma z przodków rozpiera. Tam na zawsze miejsce ma, tam na zawsze miejsce ma błękitna armia Hallera. Do Polski zawsze warto wrócić, do padołu krwi i łez, na niepodległości reducie, miejsce dla wszystkich jest. Błękitna armia Hallera. Myślę, że większy słuchaczy wie, że błękitna, dlatego że miała takie ładne, no nie niebieskie. Blue horizon. No właśnie, trochę tak to się chyba nazywa ten kolor, chociaż mężczyźni nie najlepiej się znają na kolorach. Ale panie profesorze, może parę słów, jak powstała ta armia? W jakich okolicznościach i gdzie? Próbowali emigranci we Francji stworzyć, bo wydawało się, że Francja jest taką naszą aliantką od całego XIX stulecia. I na wiadomość, że powstają u boku Austrii legiony, chciano stworzyć także legiony we Francji. Ci, którzy przyjechali wtedy z Ameryki, nie mając możliwości już powrotu, wstępowali niestety do Legii Cudzoziemskiej. Też to była jakaś legia, ale dopiero po upadku caratu można było we Francji stworzyć Wojsko Polskie. Dlatego, że wcześniej układy wiążące Francję z Rosją nie pozwalały na to. I wtedy następuje wielka erupcja. Zresztą hasło 100-tysięcznej Armii Kościuszki rzucił nie kto inny, tylko Paderewski w Stanach Zjednoczonych. Tylko, że Amerykanie nie chcąc dokonywać pewnego eksperymentu, który mógłby zburzyć państwo amerykańskie, które też było przecież zlepkiem narodowości, zgodzili się na stworzenie obozów szkoleniowych na pograniczu kanadyjskim. Tak. I stamtąd wysyłali już gotowe, przygotowane oddziały, które ostatecznie formowano we Francji. I tak Paweł Piekarczyk, wspomniałeś, że pamięć o błękitnej armii Hallera trwa w Stanach Zjednoczonych. U młodszego pokolenia także? Tak, znaczy i u młodszego, i u średniego. Jestem pod ogromnym wrażeniem wizyty w siedzibie głównej Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku na Manhattanie. Mają tam przepiękną kamienicę z muzeum, które pokazuje historię udziału Polaków w wojnach w zasadzie w ciągu ostatnich 100 lat co najmniej. I tam jest ogromna, tam pan, zwłaszcza pan doktor Teofil Lachowicz, który jest komendantem SWAP w tej chwili, wykonuje ogromną pracę na rzecz dokumentacji tego czynu zbrojnego armii Hallera. Zbiera dokumenty, opracowuje je, wydano i po polsku, i po angielsku wielkie opracowanie armii Hallera. I to rzeczywiście robi wrażenie. Są mundury, są pamiątki, jest broń, bo oni tam nie mają, tak jak u nas, tak powiem, że nie wolno im mieć broni, w związku z tym jest po nich trochę zabytkowej broni, która podobno działa. I to rzeczywiście, ta pamięć jest naprawdę żywa. To znaczy, Haller jest obecny i portret Hallera jest obecny w miejscach, no mniej więcej tak często jak portret Józefa Piłsudskiego. 20 lat temu SWAP pod komendą Hieronima Wyszyńskiego podarował Warszawie pomnik czynu zbrojnego Polaków pochodzenia amerykańskiego. To jest jedyny pomnik kolorowy w Warszawie, autorstwa Pityńskiego, mistrza Pityńskiego, stojący na placu Grunwaldzkim. I pamiętamy autora, o tym. Autora tego pomnika Katyńskiego w tak, New Jersey. Tak. Autora bardzo wielu pomników. Pomnika Katyńskiego w New Jersey, pomnika Katyńskiego w Baltimore, pomnika żołnierzy wyklętych w Bostonie. W ogóle wielu pomników. I pomnika husarza na Mściciela na polskim cmentarzu, tak, w amerykańskiej Częstochowie. To jest, byliśmy zresztą w pracowni mistrza Pityńskiego. Co roku tam przy tym pomniku w Warszawie są uroczystości, my też pamiętamy, ale to jest dar przecież właśnie Polonii dla swoich rodaków tutaj nad Wisłą. Panowie śpiewacie, że jesteśmy dumni z tej armii, i że duma rozpiera, pamięć trwa, że moja historia dziadka. To ja chciałbym dwa słowa powiedzieć. Rzeczywiście dziadek mój był Hallerczykiem, ale co ciekawe, że do rodzinnego miasta Lubawa, to było 5 kilometrów przy granicy z Prusami, miasto, które było arcypolskie, ale już w pierwszym rozbiorze trafiło do Prus. No więc siłą rzeczy zostali wcieleni do armii niemieckiej. Dziadek i jego dwóch braci, każdy uciekł z innego odcinka frontu francusko-niemieckiego. Spotkali się i wrócili razem w tych błękitnych mundurach do swojego rodzinnego miasta. Miejscowy dziennikarz napisał artykuł. Ten artykuł jest po prostu świętością. Jest opis, jak to trzej bracia, no, mój dziadek bez nogi. Tamtym się jakoś udało, ale wracają razem w błękitnych mundurach. No jak tu nie być dumny z takiego wydarzenia, z takiej przeszłości? W Muzeum Wojska Polskiego został zdeponowany sztandar właśnie Błękitnej Armii, właściwie sztandar Bajończyków, którego chorążym był młody Szujski, syn profesora Szujskiego, historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zginął w momencie, kiedy próbował dogadać się z Polakami w niemieckich okopach. I Niemcy w ostatniej chwili przed jakimś zbliżeniem wycofali tę jednostkę złożoną w większości z Polaków, żeby nie przeszli tylko na drugą stronę. Tak, tak było. W okopach naprzeciwko siebie Polacy z różnych części kraju. Raz się skończyło dobrze, bardzo często źle. Ale problemem, że może jeszcze się wtrącę, problemem pamięci o Błękitnej Armii jest także to, że legiony miały swoją pieśń, prawda? Tak. Pierwsza brygada. Niestety Armia Błękitna takiej pieśni, która by weszła prawie że na prawach hymnu narodowego, nie mają. No, Rota była ich chyba hymnem. Tak, takim, tak, ale Rota jest ogólną pieśnią, natomiast nie pada to określenie, my pierwsza brygada, legiony to, czyli nie jest, no, To tak ja patrzę trochę rynkowo, ale nie jest tak. W 19 roku, kiedy Błękitna Armia wróciła do kraju, nie miała niestety szczęścia, bo została obarczona pewnym zastrzeżeniem, że nie może być użyta na froncie przeciwko Ukraińcom. Dlatego naczelny wódz musiał dokonać reorganizacji, żeby móc ich użyć, bo tam akurat była największa potrzeba udziału tych żołnierzy, którzy przybyli. I dlatego pewna reorganizacja, która często jest bardzo też opacznie tłumaczona, wynikała właśnie z tego zastrzeżenia, że nie mogli być użyci formalnie na odcinku przeciwukraińskim. Halerczycy, tak? Tak. To ciekawa historia. No cóż, czekamy na film o Armii Błękitnej. Halera, reżyserzy, scenarzyści, do roboty. Na razie o Legionach się nie możemy doczekać. No, ten film się tak ślimaczy. Filmowcy francuscy obiecali, że oddadzą nam filmy z roku 18, 19, 20, robione i niewykorzystywane zupełnie we Francji, natomiast pokazujące Błękitną Armię. I liczymy na to, że dostaniemy to wreszcie od Francuzów, przynajmniej w części. Tak. A podobno jest wiele metrów taśmy. A przecież tę taśmę czarno-białą można dzisiaj przetworzyć na kolor. Tak. Takie są możliwości. Proszę Państwa, profesor Wiesław Jan Wysocki, Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk, Wyśpiewana historia Polski. W planie mamy teraz utwór Wersal, a po nim powiemy, co tam się wydarzyło, o czym tam rozmawiano, co się zdarzyło. Gdy pustoszeją bunkry, żołnierze śpią w koszarach, ruszają dyplomaci na negocjacji front. I każdy tam każdego wykiwać się postara, na losach państw zaważyć potrafi mały błąd. Zjechano do Wersalu, chcąc Niemców upokorzyć. Francuzi i Anglicy cierżyli zemsty pat, a celem był dla świata doczesny pokój Boży, nie licząc incydentów aż na 20 lat. Traktatem zamknąć okres bez ładu i okropieństw, to jest konieczność dziejów i opłacalny trud. A widmo komunizmu krążące po Europie spokojnie można uznać za jedną z wielu mód. A widmo komunizmu krążące po Europie spokojnie można uznać za jedną z wielu mód. Rozmowy po salonach, półszepty w korytarzach, jak nowy świat ułożyć i wejść w XX wiek. Po 19 mimo nakazów kalendarza, bez przerwy od kongresu wiedeńskiego biegu. Predestynacja Volksgeist, niemiecki militaryzm, nad losem agresora dumały setki głów. Gdy zdusić finansowo germański naród stary, to on w szalonym gniewie wywoła wojnę znów. Nie zaproszono Rosji, bo cwani bolszewicy zawarli odłamowy z Niemcami w Brześciu pakt. Naiwnie jest ze wschodnim tyranem się nie liczyć, Europa będzie płacić za wyobraźni brak. Naiwnie jest ze wschodnim tyranem się nie liczyć, Europa będzie płacić za wyobraźni brak. A propos Polski, która budziła się dla świata, prezydent Stanów Wilson pomocno podał dłoń. Po latach Białcie Roosevelt, choć także demokrata, wykona dla odmiany prostalinowski skłon. Poza tym całkiem zręcznie w pałacu pod Paryżem przyrodnik i pianista bronili polskich spraw, bo niepodległe państwo z ran wszelkich się bliże, byleby dyplomaci nie popełniali kaw. Pomimo twardych targów i nieprzychylnych działań rusofilskich wyspiarzy i układów na styk, to Polska wojnę pierwszą przetrwała i wygrała, i tego jej zwycięstwa już nie przekreśli nikt. To Polska wojnę pierwszą przetrwała i wygrała, i tego jej zwycięstwa już nie przekreśli nikt. Niech archaniołowie niebie strzegą Paderewskiego i Dmowskiego. To był utwór zatytułowany Wersal. Panie profesorze, no, jest pan historykiem bardzo znanym. No chyba całą prawdę wyśpiewano w tym utworze. Tak. Czy zwłaszcza coś by pan może skorygował? Finałowe zakończenie jest takie najmocniejsze, bo to rzeczywiście Dmowski i Paderewski reprezentowali nasze interesy i to reprezentowali naprawdę znakomicie. Wydawało się, i tu głównym przeciwnikiem były rzeczywiście Niemcy, bo Austria się wycofała, zresztą osobny traktat z Austrią podpisany, ale i już Austria wróciła do swoich etnicznych granic, okrojona. Tutaj nie była jakby partnerem. Natomiast Niemcy ciągle próbowały zająć przynajmniej część Wielkopolski. Zresztą żonglując, że jeżeli nie otrzymają, to nie będą w stanie spłacić tych zobowiązań finansowych, jakie Zachód na nie nałożył. Podobnie było ze Śląskiem. I tutaj trzeba pamiętać też o czynie zbrojnym i w Wielkopolsce i trzech powstaniach śląskich, które też miały swoje reperkusje w rozmowach, w dyskusjach w Wersalu. Zwłaszcza powstanie wielkopolskie miało olbrzymie znaczenie. To, że Polacy pokazali siłę, aczkolwiek Niemcy byli bardzo blisko wkroczenia, tylko że tu mieliśmy rzeczywiście sojuszników w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Anglia już w tym wypadku przeszła raczej do obozu proniemieckiego. Zwłaszcza Lord George się źle nam kojarzy, mimo że był to jeden z najbardziej energicznych premierów, ich mający olbrzymią władzę, niemalże dyktatorską w ostatnich okresie. Natomiast był rzeczywiście przeciwnikiem sprawy polskiej. Ale Francuzi w dużym stopniu zagrożąc rozpoczęciem działań wojennych, powstrzymywali w ostatniej chwili nawet decyzje niemieckie co do podjęcia szerszych akcji przeciwko armii wielkopolskiej. Tak. No i właśnie w tej piosence, Leszek Czajkowski, śpiewasz, przypominasz bardzo ważny fakt. Nie było tam ani Niemiec, ani Rosji, bo Rosja z Niemcami zawarła już w Brześciu pakt pokojowy. W związku z tym no, wyłączyła się z tego traktatu wersalskiego, który po latach okazuje się zarzewiem następnego konfliktu. Mamy 2009 rok, wystąpienie Władimira Putina na Westerplatte, który mówi, że wówczas dokonało się upokorzenie Niemiec i Rosji. No jakie upokorzenie? No, przecież wywołali wojnę. W 20 roku mamy zmowę między Berlinem i Moskwą w sprawie wspólnej granicy. Dawnej rosyjsko-niemieckiej granicy, kosztem oczywiście Rzeczypospolitej. Tylko że wtedy Rzeczpospolita zdobyła się na niesamowity wysiłek i powstrzymała ten pochód komunizmu i bolszewików na Zachód. A jak reagował Zachód, to wiemy. Wstrzymywane ładunki w Anglii, strajki dokerów w Obroniliśmy Niemczech. Europę wbrew jej woli. Tak, jedynie Węgrzy, to też bardzo mało znana historia, jedynie Węgrzy tu pomogli nam bardzo, wysyłając tych kilkadziesiąt wagonów z amunicją. Ogłosili wszystkie swoje zasoby amunicji przekazując, ale oni byli po doświadczeniach z rewoltą czerwoną Belikuna. W 19 roku i dlatego wiedzieli, że muszą pomóc Polsce, bo inaczej to i na zachód, i na południe pójdzie ta watacha. Tak, chociaż sami też stracili przecież Austro-Węgry. Podzieliły się Węgrzy, stracili 1/3 swojego terytorium. Temat Wersalu jest jeszcze też o tyle istotny, że zarówno możemy tu sobie uświadomić, że na polską niepodległość składają się dwa czynniki. Z jednej strony jest nasza walka o tę niepodległość, a z drugiej strony jest to czynnik zewnętrzny. I tu postawa prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona przecież ma też zasadnicze znaczenie, bo gdyby nie ta pomoc, zresztą dzięki Paderewskiemu, prawda, bo to on jako przyjaciel Wilsona lobbuje za polską sprawą, to jednak to jest właśnie ten skutek polskiej niepodległości. To nasza walka plus pomoc. Co znaczy pieniądz w polityce? Paderewski, mając środki finansowe, zainwestował w kampanię prezydencką Wilsona. i postawił na dobrego konia. I dlatego prezydent Stanów Zjednoczonych nie mógł swojemu sponsorowi potem odmówić pomocy politycznej. To tak mało znany fakt, ale bardzo istotny. To jest specyfika amerykańskiej polityki, no, że ona się tak odbywa. Przy czym wszystko odbywa się jawnie, żeby było jasne. Tylko, że dobrze, że mamy takich z Polaków jak Paderewski. Tak, no dobrze, że akurat miał wolną kasę. Tak, no ale zawdzięczamy Wersalowi Polskę niepodległą, nie całą, no bo przecież plebiscyt w Prusach zafałszowany na życzenie niemieckie, prawda? Niemcy wysyłali wtedy wszystkich tych, którzy się urodzili na tamtych terenach, całymi wagonami transporty szły na, żeby zagłosować za Prusami. To był, proszę Państwa, Wersal. Patrzę na zegar za 5 minut 23. Na zakończenie może zaproponuję, oczywiście nie zagraliśmy tych utworów, które planowałem w całości, ale może się uda następne spotkanie. Jest taki Wasz utwór kończący płytę, na samych siebie zdanych, na samych zdani. Siebie zdani, oczywiście. Tak, bo w ostatecznym rozrachunku to i tak musimy sobie sami wszystko wywalczać. Czyli utwór specjalnie napisany jak gdyby na zakończenie tej płyty, prawda? I bardzo aktualny. Proszę Państwa, no to może posłuchamy utworu na samych siebie zdani. Krótki 2:44. To cóż, to wypada się podziękować, pożegnać. Profesor Wiesław Jan Wysocki zaszczycił Studio Trójki na poważnie swoją obecnością. Dziękuję bardzo Pawłowi Piekarczykowi, który przyjechał dzisiaj, przyleciał ze Stanów i jeszcze nie zasypia po zmianie czasu. I Leszkowi Czajkowskiemu. Mam nadzieję, panowie, że otrzymujecie jakieś zaproszenia na koncerty w Polsce, bo przecież te pieśni to jest po prostu żywa, prawdziwa historia. Profesor o tym zaświadcza, prawda? No. Niosą w Polskę historię prawdziwą. Wyśpiewaną historię. Dobrze, serdecznie dziękuję jeszcze raz. Na samych siebie zdani Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk, Wyśpiewana historia Polski, kłania się Wojciech Roszczyński. Czekanie na łaskawość świata i odwrócony układ sił. To nie jest honor dla Polaka, Polak nie będzie w klatce gnił. Nigdy nie pojmie tego Zachód, co wiecznie Rosji chce się bać. Że dumny Polak, choćby w strachu, zawsze spróbuje z kolan wstać. Bóg, co świat stworzył i poruszył, nie dał nam niewolniczej duszy. Na samych siebie zdani rzucamy los na stos. Na bój zdecydowani przyjmiemy każdy cios. Pokonać obce wojska to legionowy cel. Niech żyje wolna Polska od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska od Karpat aż po Hel. Trzeba o wolność walczyć czynem, nie tylko o wolności śnić. Pomiędzy Moskwą a Berlinem nie da się bez problemów żyć. Co do Francuzów i Anglików, przekonaliśmy się nie raz, że przeceniamy sojuszników gotowych do stracenia nas. A Bóg w powściągliwości Bożej tylko od święta nam pomoże. Na samych siebie zdani rzucamy los na stos. Na bój zdecydowani przyjmiemy każdy cios. Pokonać obce wojska to legionowy cel. Niech żyje wolna Polska od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska od Karpat aż po Hel. na samych siebie zdani. Rzucamy los na stos, na bój zdecydowani. Przyjmiemy każdy cios, pokonać obce wojska. To regionowy cel, niech żyje wolna Polska, od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska, od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska, od Karpat aż po Hel. Ogłoszenie społeczne.